Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 25 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Światło dzienne, a to z nami od ponad pół godziny. Tak, tak, wtedy właśnie wzeszło słońce. Pierwsze promienie słoneczne, fantastycznie widoczne też za oknami na Myśliwieckiej, ale i w wielu miejscach. Piękny, a przede wszystkim, co najbardziej optymistyczne, chyba piątkowy poranek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Pogodnie, słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem, najmocniej popada na Kujawach i na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 22 stopni nad samym morzem oraz miejscami na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. W większości regionów 24, a najwyższa temperatura 25 stopni na Kujawach, na Dolnym Śląsku oraz lokalnie na Górnym Śląsku. No całkiem przyjemnie, od 22 do 25. Pięknie pan synoptyk to sobie wymyślił. Piątek, piąteczek, piątunia. 5 minut po 5. never before. Right now, I need this lift. Right now, I need some math. For a bath, to a death, for a breath. Like a kangaroo, jump, jump to score. I need this cooking, cooking, let it go. Pupils are bigger than tears. Heart goes bumping and dumping with a beat. I start moving fast with my feet. Oh shit, I feel depressed. Oh my god, I feel like no chest. Some feeling tells me that I want to change the state of mind, but sir, I can't. If you need my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I'll blow my mind. Robert Cichy. Na dzień dobry. Dziś w budziku. Także chwilkę po godzinie 5:00. Tym wszystkim, którzy już być może na nogach, być może rozbudzeni, ale tak nie do końca jeszcze, bo przecież no się uzbierało tych niedospanych nocy z całego tygodnia. A my zapowiadamy nieco dziś, ale także nieco w weekend, bo wiem wiele informacji na ten temat i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach. Niezmiennie, jak zwykle, zachęcamy do słuchania. W Warszawie rozpoczyna się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz przedstawicieli krajów stowarzyszonych i obserwatorów będzie obradowało w Sejmie i w Senacie. No a punktem kulminacyjnym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO będzie poniedziałkowa sesja plenarna. W Warszawie odbędą się uroczystości w 70. rocznicę zamordowania przez komunistyczną bezpiekę rotmistrza Witolda Pileckiego. Po brutalnym śledztwie UB dobrowolny więzień Auschwitz, bohater antyniemieckiej, antykomunistycznej konspiracji, został stracony w stołecznym więzieniu przy Rakowieckiej. Do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywają szczątki jednego z najsłynniejszych żołnierzy Armii Krajowej. A przypomnijmy, że 2 lata temu, 115. rocznicę urodzin rotmistrza Pileckiego, Polskie Radio uruchomiło specjalny portal www.pilecki.polskieradio.pl poświęcony właśnie pamięci bohatera. W życie wchodzi unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Te nowe przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo naszych danych, mają być stosowane we wszystkich krajach członkowskich Unii. RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że będziemy mogli zażądać całkowitego usunięcia naszych danych, na przykład z różnych stron społecznościowych. Prawo to dotyczy także danych przetwarzanych przez przedsiębiorców. RODO ureguluje kwestię profilowania, czyli pojawiania się podczas korzystania z internetu niechcianych reklam na podstawie aktywności w sieci. Tworzony jest nasz profil i pokazująca się reklama jest dobierana właśnie do tego naszego profilu. Od dziś możemy sprzeciwić się takim praktykom. Firmom, które nie dostosują się do przepisów RODO, będą grozić kary w wysokości nawet do 20 milionów euro. Wszelkie informacje o RODO można uzyskać podczas dnia otwartego w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy Królewskiej 27 w Warszawie. Eksperci będą udzielać porad do 14. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o kształcie bezrobocia w kwietniu. Przypomnijmy, jak wynika z szacunku resortu pracy, spadki zanotowano we wszystkich województwach, a liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 1 milion osób. W Siedlcach odbędzie się dziś uroczyste wystawienie i realizacja pierwszej elektronicznej recepty od połowy lutego właśnie w Siedlcach, ale nie tylko, także w Skierniewicach prowadzony jest pilotaż e-recepty. Trwało tam testowanie oprogramowania w wybranych przychodniach i aptekach. Na maj zaplanowano uruchomienie wystawiania i realizacji recept elektronicznych dla pacjentów z tych miast. No, przypomnijmy, że od początku przyszłego roku elektroniczną receptę będzie można zrealizować we wszystkich aptekach w Polsce, a od 2020 roku powinni ją wystawiać wszyscy lekarze. Według szacunków rocznie wystawia się 250 milionów recept w Polsce. 156 milionów tych recept jest refundowanych. No jeszcze informacje o tym, że w Warszawie rozpoczyna się 14. Krajowy Zjazd Lekarzy. To zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Uczestniczyć w nim będzie ponad 460 delegatów z całej Polski. I o tym i o pozostałych wiadomościach z zagranicy, nie tylko z kraju, będziemy informować w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 11 minut po piątej. Ślepo pędzi złudny czas, światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat, zabierz mnie i spokój wróć. Nagranie Kasi Kowalskiej. Kwadrans po piątej, zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w opublikowanym wczoraj przez Biały Dom liście do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una poinformował, że odwołuje ich zaplanowane na 12 dzień czerwca spotkanie na szczycie w Singapurze. Jako powód Donald Trump podał gniew i wrogość ze strony Pjongjangu. A prezydent Rosji Władimir Putin powiedział wczoraj, że Rosja ubolewa z powodu odwołania szczytu przywódców USA i Korei Północnej Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Dodał, że Moskwa liczy na kontynuowanie dialogu, bo bez niego postęp nie jest możliwy. Putin mówił o tym na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Puls Biznesu o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy, że przy autostradach i ekspresówkach powstanie około 170 stacji ładowania elektryków oraz tankowania aut gazem lub wodorem. Generalna Dyrekcja sprawdza, czy operatorzy miejsc obsługi podróżnych planują budowę punktów ładowania aut elektrycznych, dystrybutorów do tankowania LNG, CNG i wodoru. A w związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Generalna Dyrekcja opracowuje plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, stacji gazu ziemnego, także punktów tankowania wodoru wzdłuż powstających w jej zarządzie dróg sieci bazowej. Trwają też konsultacje z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz dzierżawcami miejsc obsługi podróżnych. Więcej o drogowej dyrekcji, która to stawia na elektromobilność w dzienniku Gazecie Prawnej. No jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że coraz więcej instytucji wprowadza ulgi i ułatwienia dla uczestników zagranicznych misji. Jak podaje gazeta, od 29 maja, od Dnia Weterana, żołnierze, którzy uczestniczyli w misjach zagranicznych, będą mogli kupować bilety w trzech największych polskich sieciach kin z ulgą. Takie porozumienie zostanie podpisane w piątek w Warszawie. W piątek w Centrum Szkolenia Łączności Informatyki w Zegrzu ruszy zaś niezwykły projekt Wojownik, który to będzie zachęcał do uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-sportowych prowadzonych dla weteranów. Zajęcia będą prowadzić zawodnicy MMA. Według Rzeczpospolitej coraz więcej różnych instytucji i samorządów wprowadza udogodnienia dla weteranów. Na przykład są zwolnieni całkowicie lub częściowo z opłat za korzystanie z miejskich obiektów. Mogą też bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Tak jest na przykład w Piotrkowie Trybunalskim, w Głogowie, we Wrocławiu czy w Lublinie. W wielu obiektach kultury mogą otrzymać zniżki. Weterani mogą skorzystać z takich ulg po pokazaniu legitymacji, które wydaje Ministerstwo Obrony Narodowej. Weteran to wojownik. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy. Coś mi się wydaje, że można liczyć na kolorowe tematy, te niezwykłe. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Już teraz polecamy i zapraszamy. 17,5 minuty po 5:00. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny. Sygnały od Państwa, mile widziane. Oczywiście bardzo pięknie dziękujemy i śledzimy te niezwykłe informacje, które napływają z pokładu Daru Młodzieży, który to, jak wiemy, wyruszył w minioną niedzielę w rejs dookoła świata. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy przystanek, pierwszy port w Tallinie. Tu odbędą się m.in. spotkania mające przybliżyć sąsiadom naszym historię Polski. Będą występy orkiestr wojskowych, przemarsz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a więcej na ten temat także w poranku. Bardzo serdecznie polecamy. Z podróży małych i dużych, m.in. od pana Tomka, bardzo serdecznie dziękujemy. Na posterunku oczywiście. Na posterunku także pan Darek. Pozdrowienia ze stacji Stare Pole. Wyjątkowo spokojne, piękna i ciepła noc. Z lubelskiej trasy biegowej pozdrowienia od pani Anety. Bardzo dziękujemy. Jak zwykle i pozdrawiamy i podziwiamy. To w pewien sposób także inspiracja dla pozostałych do tego, by może się ruszyć. No a jak się ruszać, to przecież nie przy jakiejś usypiającej, kołyszącej muzyce, tylko przy konkretnym czymś właśnie. Na przykład Cree. Dalej i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się.

Centralna Agencja Wywiadowcza, CIA, rok powstania 47. Rok później, 70 lat temu, o tym już mówiliśmy, został stracony w wyroku komunistycznych władz rotmistrz Witold Pilecki. 32 lata temu prawie 6 milionów Amerykanów ustawiło się w łańcuchu dobrej woli, trzymając się za ręce na trasie z Los Angeles do Nowego Jorku. Rok 1986. W 2003, a więc 15 lat temu, zmarła powieściopisarka, pedagog, autorka wielu książek dla młodzieży, także wykładowca w Wolnej Wszechnicy Polskiej. W 2003 roku zmarła Irena Jurgielewiczowa. A 12 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski. W muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia z okazji 68. urodzin. Robert Steinholz, skrzypek zespołu Kansas, ma dziś urodziny i my świętujemy wraz z nim utworem, jednym z najnowszych w nowej wersji, odświeżonym, ale pięknie brzmiącym także właśnie o świcie. Yeah. To oryginalnie z 1976 roku, ale także pamiętamy 40 lat później, z 2016 w odświeżonej wersji, także Anthrax. Tu oryginalnie w dniu urodzin artysty Kansas. Robert Steinhardt, skrzypek formacji, kończy 68 lat. Pan synoptyk zadowolony? Zadowolony. Piątek. Zresztą nie tylko pan synoptyk, ale także jak podglądam poranną korespondencję, to i pan Tomek dla naszego grona budzącego i parzącego kawę. Patrzę za okno na kalendarz i jak jest? Jest super. No mówiłem, że piątek przecież. Samo przez się się rozumiem. Mimo, że na razie jeszcze słonecznie, to w dzień będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na Kujawach i na Pomorzu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie się waha się, a na termometrach dziś taka temperatura wyrównana. Od 22 do 25 stopni. Zaglądamy także na to, co w weekend pan synoptyk przygotował. No i na tych mapach pogodowych, na które spoglądam, bardzo podobnie. Jutro sporo chmur, przelotnych opadów, ale możliwe też i przejaśnienia, od 21 stopni na północy do 26 na Dolnym Śląsku, ale w większości regionów 24-25 stopni. Niedziela? No jakby edycja kopiuj i edycja wklej. 21-26, pochmurno, deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. Poniedziałek, wtorek, no proszę ja państwa, 30 się pojawia nawet. O życie i sens, z tym co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. O życie i sens, z tym co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider, współzałożyciel Kryzys, Brygady Kryzys Izraela i Armii. 57 lat kończy Robert Brylewski z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 22 minuty szósta, sygnał od państwa, podróżujemy, podróże małe i duże, przestrzeń powietrzna otwarta, bieszczadzkie anioły na nasłuchu z pozdrowieniami z krainy szybowisk. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał z podróży, choć to oczywiście także, no tak życie się ułożyło, że i państwa sygnały między innymi od pana Sebastiana Fionia na nasłuchu, od pana Tomka z Nadzatoki Perskiej, od pana Artura z Helsinek, gdzie plus 8 i zapowiadają się dni wolne, 4 dni wolnego. Finlandia być może ma także taki długi weekend fiński. 22 stopnie w Nowym Jorku, ale jeszcze tylko 2 godzinki do południowej Karoliny na tygodniowy urlop. Lenistwo na gorącej plaży się szykuje panu Robertowi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Tomek także podpowiada, że no, przed chwileczką Kansas, a przecież z Kansas już niedaleko do Tennessee. Podpowiadają państwo, czym by tu jeszcze podpowiadają, no naprawdę. No nie mogę tak za każdym razem, co tydzień sięgać po skrzyneczkę z płytami z państwa wymarzonym repertuarem, ale obiecuję, od czasu do czasu będziemy coś tam podkradać ukochanemu redaktorowi. Pasławek z Lizbony daje 14 na razie, ale w dzień do 21, to znaczy u nas cieplej niż tamże, do 25, a nawet na początku przyszłego tygodnia 30 stopni, no no. Chicago też jest z nami i tamże 84 licząc w Fahrenheitach, czyli ciepło, znaczy się to pan Krzysztof. I jeszcze na nasłuchu pani Ania Perw też jest z nami. Od razu lepiej. Ciepło z mokrego Perw, takie otrzymujemy pozdrowienia i życzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu, tym wszystkim rozsianym po całym świecie, którzy to też za pośrednictwem internetu właśnie z nami, z Trójką i Budzikiem. Wracamy do muzycznego kalendarza. Wracamy do urodzin, rocznik 80. Dobry rocznik. Joe King, gitarzysta i wokalista The Fray, obchodzi 38 urodziny. Wszystkiego dobrego. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out, stayed up with you all night. Had I known how to save a life. Let him know all you do know best. Try to slip past his defense without granting incense. Way down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. Not the same, and you'll begin to wonder why you can't. za 17.06. Kalendarz nie tylko ten urodzinowy i muzyczny, także mądrości ludowych podsyła pani Ania z Gliwic. Imieninowo dziś na Urbania, przysłowie mówi, na Urbana chwile jakie, mówią, że i lato takie. Choć alternatywna wersja też jest, kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo z dzbana. Piątek, maj, grill. No jakoś tak się wszystko ładnie składa. Bardzo dziękujemy za cały tydzień trzymania ręki na pulsie tętna tychże mądrości ludowych. A w kalendarzu muzycznym najlepsze życzenia z okazji 70. urodzin. Niemiecki wokalista Scorpions Klaus Meine. Rocznik 48. Również wszystkiego dobrego. Kalendarium muzyczne. Such a long time, long time. Klausa Meine, zmiana kodu na siódemkę z przodu, Paula Wellera, zmiana kodu na szóstkę z przodu, ale także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa nie tylko dzień piwowara, dzień mleka, dzień ręcznika, dzień sąsiada, ale także dzień ciepłownika. Oczywiście, że o tym pamiętam. Kotłownia, słucham. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie, no nie ma za co. No jak nie ma za co, chciałem złożyć najlepsze życzenie. Jakkolwiek, za 11.06, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Modern Day Bonnie and Clyde, czyli nowocześni, współcześni Bonnie i Clyde, to wielki przebój Travisa Tritta z początku lat 2000. Jest to nawiązanie oczywiście do starej pary bandytów, a właściwie rabusiów bankowych. Bonnie i Clyde z czasów prohibicji, znana para, która została złapana przez policję i tutaj niestety będziemy także mieli do czynienia z podobną sytuacją. On sobie jechał drogą numer 95 i spotkał piękną dziewczynę. Zaczepiła go, a potem zaproponowała mu, żeby zatrzymać się w jakimś sklepiku. Ten sklepik obrabowali, palili potem ukradzione Marlboro i tak dalej, aż wreszcie policja zastukała do motelu, w którym mieszkali i oto teraz jadą drogą 95 do Richmond, ale już pod okiem szeryfa. Piosenka ma dwie części. Rozpoczyna się nawiązaniem do starego brzmienia, takiego archaicznego, ale potem mocno się rozkręca. Travis Tritt. Well, it's a long way to Richmond, rolling north on 95. Shotgun and a pistol by my side, tearing down that highway like a modern day Bonnie and Clyde. We met at a truck stop, Johnson City, Tennessee. Yeah, and it's a long such a disappointing ending for this modern day Bonnie and Clyde. Yeah. Rano także pan Janek w dobrej formie i Skorpionsi z rana i Cepelini wieczorem, zawsze słusznie, zawsze w porę i trochę bluesa i trochę country. No tak to wszystko się poskładało dziś w budziku. Już prawie do usłyszenia, Korneliusz Pacuda i country, przypomnę, ponownie także w poniedziałek, również przed godziną 6:00. Bardzo państwu dziękujemy za poranną korespondencję, za mnóstwo sygnałów o poranku. No i tak to się pięknie składa. Kończymy ten tydzień piątkiem. 25 maja przed nami, dziś imieniny przypomnijmy Borysława, Grzegorza i Leona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i oczywiście zapraszamy do słuchania audycji porannej. Za 5 minut o 6:00 serwis. Po wiadomościach zapraszamy do trójki i audycja por Anna. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu.